Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 28 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska delegacja do Izraela ma wypracować wspólne stanowisko obu krajów w związku z nowelizacją ustawy o IPN, mówi rzecznik rządu. Proces mężczyzny oskarżonego o wyłudzenie 500 000 zł podczas zbiórki na leczenie chorego dziecka rozpoczął się we Wrocławiu. Śląski Uniwersytet Medyczny jako pierwszy w Polsce zbada przyczyny cukrzycy typu pierwszego. Polska delegacja do Izraela ma wypracować spójne stanowisko obu krajów w związku z przyjęciem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Mówiła o tym w radiowej jedynce rzecznik rządu Joanna Kopcińska i dodała, że rozmowy w Izraelu będą miały jeszcze jeden cel. Wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, które narosły, być może często z niezrozumienia pewnych zapisów i stąd dialog zespołów powołanych po jednej z rozmów dwóch premierów. Rzecznik rządu podkreśliła, że nowelizacja ustawy o IPN w żaden sposób nie ogranicza wolności słowa, możliwości prowadzenia badań naukowych czy działalności artystycznej. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zainaugurują akcję Narodowe Czytanie 2018. W tym roku będą to fragmenty literatury związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Czytanie jest organizowane przez prezydenta od 2012 roku. Andrzej Duda mówił, że chciałby, żeby tegoroczna akcja trwała przez cały rok. A kulminacją będzie jak co roku wrzesień i ten moment, kiedy corocznie prowadzimy Narodowe Czytanie. Mam nadzieję, że dzięki temu powstanie taka swoista antologia niepodległości. Tak mówił Andrzej Duda we wrześniu ubiegłego roku, gdy zamykał Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Dziś w Pałacu Prezydenckim odbędzie się lekcja poświęcona idei niepodległościowej w literaturze polskiej. W pierwszym roku akcji wzięło udział 60 miejscowości, w drugim 70. W ubiegłym roku już ponad 2000 i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Proces mężczyzny oskarżonego o wyłudzenie blisko 500 000 zł podczas internetowej zbiórki na leczenie rzekomo chorego dziecka rozpoczął się przed sądem we Wrocławiu. Sprawa wyszła na jaw w lipcu, a po ujawnieniu oszustwa media podawały, że pieniądze wpłaciło wiele znanych osób. Michałowi S. grozi do 10 lat więzienia. Mężczyzna był już kilkukrotnie karany za oszustwo. Gang, który wprowadził na rynek narkotyki warte na czarnym rynku co najmniej 2,5 miliona złotych, rozbity przez lubelski oddział CBŚP. Aresztowano 12 osób. Przestępcy działali na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce, a także w Holandii, Niemczech i Słowacji. Mieli zajmować się przemytem substancji psychotropowych, wytwarzaniem amfetaminy, uprawą marihuany i handlem narkotykami. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury krajowej, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań. Śląski Uniwersytet Medyczny jako jedyny w Polsce zbada przyczyny cukrzycy typu pierwszego. Uczelnia dołączyła do 33 placówek na świecie realizujących projekt Innodia. Profesor Przemysława Jarosz Chobot mówi, że to największe badanie w ostatnich latach. Poświęcone jest, dedykowane cukrzycy typu pierwszego. Tej cukrzycy, która tak naprawdę nie jest wynikiem naszego trybu życia, jest wynikiem środowiska, czyli jest chorobą zaburzeń odpornościowych. Liczba chorych na cukrzycę rośnie. Wśród dzieci cukrzyca typu pierwszego to najczęściej występująca choroba przewlekła. Koncert, który ma się przerodzić w wiec poparcia, zaplanowano w sobotę w Moskwie. Chodzi o pokazanie masowego poparcia dla Władimira Putina. Niezależne media twierdzą, że organizatorzy zmuszają do udziału pracowników instytucji państwowych i nawet będą im płacić za obecność. Rosyjscy komentatorzy podkreślają, że otoczeniu Kremla zależy, by Putin wygrał wybory prezydenckie jak największą liczbą głosów przy maksymalnej frekwencji. Według rozgłośni Echo Moskwy za obecność na koncercie można dostać 500 rubli. Rozgłośnia zapewnia, że rozmawiała z osobami, które zgodziły się przyjąć pieniądze. Echo Moskwy informuje również o akcjach agitacyjnych prowadzonych w stołecznych uczelniach i zakładach budżetowych. Z ustaleń rozgłośni wynika, że pracownicy tych instytucji i studenci są zmuszani do udziału w wiecu poparcia dla Władimira Putina. Wcześniej organizacja Gołos, monitorująca procesy wyborcze w Rosji, wskazywała na podobne praktyki stosowane w trakcie zbierania podpisów na listach z deklaracjami poparcia dla urzędującego prezydenta. Skargi w tej sprawie składali także kontrkandydaci Władimira Putina, ale Centralna Komisja Wyborcza nie podjęła działań. Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się 18 marca. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno na Podkarpaciu i Wybrzeżu, ale z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami śniegu. Gdzie indziej więcej słońca. W Szczecinie i Koszalinie minus 5 stopni, w Poznaniu minus 7, w Warszawie i Krakowie minus 9, w Białymstoku minus 11, w Suwałkach minus 13. Dość silny wiatr na wschodzie. Trójka.

that you've lost your touch with me. Taylor Julia Pietrucha zapowiada swoją nową płytę i dzisiaj słuchamy w Trójce tej piosenki przez cały dzień, a w niedzielę po 19 będziemy słuchać koncertu Komy, a ci z Państwa, którzy teraz sięgną po telefon, być może nawet będą słuchać i oglądać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę zadzwonić 22 333 33 33. Wykonałem telefony, zadzwoniłem do wszystkich znajomych. Zrobi się głośno i jasno i nie wracamy do domu. Chciałem się poczuć jak ja, zarież moje rani same tańczą. Yeah! Metalowe ballady zespołu Koma będzie można usłyszeć na koncercie w Trójce 4 marca. Tak, 4 marca tuż po 19.27 Trójek. Być może Gabrieli Dermetko zostało jeszcze kilka zaproszeń. Proszę zadzwonić. A teraz 16 minut po 11. A nóż widelec. A to oznacza smakowitą wizytę w studiu. Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o kuchni z najwyższej, no takiej bardzo, bardzo wysokiej półki. Z 18 gwiazdkami. Z 18 gwiazdkami prawie, albo z 1000 gwiazd na niebie. Dokładnie rok temu jedna z najlepszych, wielokrotnie uznawana za najlepszą na świecie restauracja, kopenhaska Noma, została zamknięta. Jej szef i współwłaściciel René Redzepi stwierdził, że i on, i Noma potrzebują roku przerwy, by zacząć od nowa. Jeszcze wtedy nie do końca było wiadomo, co to nowe ma oznaczać. No i ten fakt, to było dosłownie trzęsienie ziemi kulinarnego świata, no bo kto o zdrowych zmysłach zamyka restaurację, w której na stolik czeka się kilka tygodni. No ale ktoś taki jak René Redzepi, jeden z kucharzy wyznaczających trendy w światowych kulinariach, ktoś, kto znany jest z odkrywania na nowo i doskonalenia przepisów kuchni nordyckiej, który te kilkanaście lat temu, kiedy zaczął gotować, naprawdę nadał ton całej skandynawskiej kuchni. No i ktoś, kto jako jeden z pierwszych jedzenie produktów lokalnych i sezonowych, to o czym dziś tak mówimy i obecne jest nawet w domowych kuchniach, to René Redzepi wyniósł tę ideę do poziomu niepodważalnej zasady gotowania, no on może sobie na taki gest pozwolić. No i przez cały rok ekipa Nomy podróżowała. Podróżowali po świecie, co jakiś czas otwierając w różnych miejscach restauracje typu pop-up, czyli takie miejsce na chwilę. Gotowali między innymi w Meksyku, no ale też otworzyli taką Nomę na chwilę pod kopenhaskim mostem. Zdobywali doświadczenia, kolekcjonowali smaki, a w tym czasie w Kopenhadze budowała się nowa siedziba Nomy, bo tam wszystko jest zupełnie nowe, wszystko jest od nowa. Ostatni serwis starej Nomy odbył się 24 lutego 2017 roku, no a pierwszy nowej niespełna dwa tygodnie temu, 16 lutego 2018 roku. Małgorzata Minta, dziennikarka kulinarna, smakoszka, blogerka znana z Minta Eats, była w Nomie drugiego dnia po otwarciu, jadła wiele, a dziś opowie o jednym z dań René Redzepiego. Kategorii dań dziwnych to też sposób podania tego dania. To był ogórek morski. Ogórek morski nie jest warzywem, przypomnijmy, to jest zwierzątko, takie, że nie wiadomo gdzie początek, gdzie koniec. Najpierw się pojawił żywy delikwent na naszym stole, żeby go można było sobie zobaczyć, a później pojawiło się danie z jego kolegi. Nie wiem, jak tam z płciowością za bardzo u ogórków, tu niestety nie studiowałam biologię, ale jakoś to akurat umknęło mojej uwadze. Natomiast bazą dania było wysuszone gonady tego ogórka morskiego, który przypominał takie mocno pomarańczowe płatki. Śmieszne, bo taką miały trochę krystaliczną strukturę, a jakby się składały z miliona sklejonych ze sobą igiełek, takich igiełek jak sosnowe. To było mocno słone, trochę mi przypominało takie azjatyckie chipsy z glonów wakame. Morskość, ale nie mułowata, nie taka tępa, tylko dość przyjemna i to podane z odrobiną śmietany super tłustej. Bardzo to było dobre i piękne wizualnie. A ogórek morski między innymi dlatego, że całe menu, całoroczny plan tego, co René Redzepi będzie podawał, jest podzielony na 3, a nie 4 sezony. No i ten, w którym teraz jesteśmy, to ocean, czyli wszystko, co daje wszystkie owoce morza, no bo teraz właśnie w tej chwili one są najlepsze. To, co Państwo usłyszeli, to taki przedsmak. Ja na ciąg dalsze opowieści Małgosi Minty o nowej Nomie, o tym, co jadła, co widziała, ale też o całej idei kuchni René Redzepi. Ta rozmowa jutro, chwilę po 10:00. No a jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na nową odsłonę kuchni tego wybitnego kucharza, no to można próbować, można się postarać zarezerwować stolik na stronie internetowej Nomy, no ale to graniczy z cudem raczej. Ale jeśli komuś się uda, to można powiedzieć ocean w gębie. Tak. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my ci pomożemy.

stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold my million. Destiny's Child i ta no, główna liderka, wokalistka, która stała się królową, Beyoncé. A słyszałam, że to jest ulubiony okres twórczości Beyoncé, redaktora, który już przy mikrofonie, Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że bierzesz mnie pod włos. Troszeczkę. No ale widzisz, że niezbyt wiele ich mam. Ale to ja jeszcze powiem, że być może po spotkaniu z Michałem Margańskim będzie pretendentka do tego miana królowej. A Michał dzisiaj... Jesteś dzisiaj bardzo złośliwa. Ja dzisiaj... Pominę to milczeniem. Cisza też gra, jak mawiał Pedro González, na przykład 4.33. Dzisiaj o psychologii sobie, tak, o psychoakustyce. Wyobrażasz sobie utwór Johna Cage'a 4.33 w radiu? Od razu by się okazało, że się radio zepsuło. Próbujemy, tak? Będziemy eksperymentować w każdym razie. Wejdziemy w zagadnienie psychoakustyki przy pomocy no, takiego dosyć prostego zabiegu. Sprawdzimy, jak treść zawarta na okładce płyty bądź znaleziona w encyklopedii, jakimś periodyku czy audycji radiowej może wpłynąć na subiektywny odbiór muzyki. Nauka słuchania. Chcę Państwa zaprosić do zabawy, która toczyć się będzie w ramach naszych różnych spotkań, bo ta historia pojawi się zarówno w Anagramie w piątek po 15, ale też w Potrójnym Paśmie Przenoszenia, gdzie zrobimy finał. Cała sprawa dotyczy tego, jak postrzegamy muzykę, co zwłaszcza w epoce serwisów streamingowych sterowanych algorytmem rodzi taką sytuację, kiedy najzwyczajniej często nie potrafimy wejść w muzykę tak, aby dawała nam maksymalne doznania. I zanim wpadł na pomysł, aby ów eksperyment przeprowadzić w dzisiejszej audycji, zrobiłem go na sobie i dostrzegłem, że jeśli nie mam dodatkowego bodźca w postaci ciekawej historii o jakimś artyście, bądź płycie, muzyce, kompozycji, to nagrania albo się podobają, albo nie. I to jest taka najgorsza z możliwych sytuacji, często wynikająca również z tego, że jeśli jest tyle muzyki dookoła, że jak się nie podoba jakiś utwór, no to gnamy i dalej. Często zresztą podobnie jak wtedy, kiedy przewijamy posty w serwisach społecznościowych, wcale ich nie czytając lub czytając bez zrozumienia. Zaciekawiło mnie również, co w przypadku, kiedy po pierwszym bądź drugim przesłuchaniu właściwie nie mam zdania o utworze i doszedłem do wniosku, że jeśli w pierwszym zetknięciu z muzyką kompozycja wywołuje jakieś odczucia, jeśli w jakikolwiek sposób mnie frapuje, chociażby z tego powodu, że najzwyczajniej chcę sięgnąć po nią jeszcze raz, no to żeby podbić jej walory, żeby niejako podkręcić w umyśle odbiór, wstrzymuję się, odkładam samą płytę i zaczynam od końca, czyli szukam informacji o tym, czym jest dany album, w jakim czasie, w jakim kontekście powstał, które instrumenty wykorzystano przy jego nagraniu, kto rzecz jasna pojawił się w studiu i wreszcie do czego ta muzyka się odwołuje. I proszę mi wierzyć, ale po zdobyciu tych wszystkich informacji o samej płycie, o artyście, o muzykach, te kompozycje, ta muzyka potem działa jak olśnienie, jak jakiś piorun, który potęguje wszystkie doznania akustyczne i maksymalnie zwiększa percepcję tego wszystkiego, co słyszymy. I w związku z tym, że już niebawem odbędzie się premiera najnowszej płyty Igora Boksa, płyty zatytułowanej Fiodor, w związku z tym, że niektóre utwory z tego wydawnictwa pojawiły się zarówno w audycji Agnieszki Szydłowskiej, Piotra Stalmacha i mojej, no to mamy taką sytuację, że ta muzyka gdzieś już zaistniała lub przynajmniej pojawiły się na jej temat informacje. I dziś chciałbym, żebyśmy posłuchali koncepcji związanej z niektórymi utworami, jakie pojawią się na tej płycie. Być może zachęcę również Państwa, żeby sięgnąć po którąś z powieści Dostojewskiego, no bo ta płyta odwołuje się właśnie do tego pisarza. I teraz chciałbym, żeby dzięki wypowiedzi Igora, która przed nami, wyobraźnia nieco mocniej zadziałała i chcę również zaprosić na kolejne spotkanie w piątek, w trakcie którego przedstawimy kilka utworów, które nie dość, że korespondują z Dostojewskim, to jeszcze niosą drugie skojarzenie w postaci wielkich utworów z historii muzyki rozrywkowej. O czym opowie teraz Igor Pudło. White Nights, łamane przez White Heat, nawiązuje do powieści Białe Noce Dostojewskiego, ale też jest parafrazą tytułu drugiej płyty zespołu The Velvet Underground pod tytułem White Light, White Heat. Chodzi tutaj o pewną atmosferę wyczekiwania, nerwowości, napięcia. No jest to intro swego rodzaju na tej płycie. Drugi utwór, Brothers Karamazov Gonna Work It Out, nawiązuje do mix albumu zespołu Chemical Brothers. Nie chciałem tego mówić, ale oczywiście bracia Karamazow również są mi bliscy. I tutaj ten utwór też oddaje taką dynamikę stosunków międzyludzkich bardzo mocnych u braci Karamazow, ale ma też inne ciekawe konteksty, bo mamy tutaj Careful With That X Rodion, który z kolei jest parafrazą utworu zespołu Pink Floyd, Careful With That X Eugene. I tu się pojawia dalej gdzieś Sid Barrett. Music for Monasteries to jest inspirowany Music for Airports Briana Eno, The Idiots Lost Control, She's Lost Control, Joy Division, Power to the Demons,

To Król, z płyty Przewijanie na podglądzie. Płyta ukaże się 16 marca, utwór nosi tytuł Całą ciszę łamane przez pokój nocny, a wcześniej to była Janelle Monáe jako pretendentka. Poczekamy nieco dłużej na tę płytę. Janelle ostatnio skupiała się na swojej karierze aktorskiej, być może na Dirty Computer, właśnie dlatego musimy czekać długo, bo ostatnia płyta, przypomnę, Electric Lady, to był rok 2013. Koniec tego czekania, teraz z płyty, która już jest. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła. To Barbara Wrońska, a my się żegnamy jeszcze przed spotkaniem Państwa z noblistą. Anna Regórska, Gabriela Darmetko i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Kazuo Ishiguro, nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Malvern Hills, fragment czwarty. Usiadłem z gitarą i na jakiś czas pogrążyłem się w ułożonej do połowy piosence. Nagle, a wydało mi się, że upłynęła zaledwie chwila, usłyszałem głosy gości przybywających na popołudniową herbatę. Uznałem, że najlepiej będzie wymknąć się na wzgórze i tam kontynuować pracę. Niepostrzeżenie wyszedłem tylnymi drzwiami i natychmiast poczułem radość, że jestem na powietrzu. Zauważyłem, że jacyś spacerowicze, którzy normalnie minęliby mnie z krótkim pozdrowieniem, zatrzymali się i obserwują mnie z odległości kilku jardów, co było dość denerwujące. W porządku, krzyknąłem z sarkazmem. Nie musicie rzucać pieniędzy. Odpowiedział mi głośny, radosny śmiech, który natychmiast rozpoznałem i kiedy podniosłem wzrok, zobaczyłem zbliżających się Szwabów. Przemknęło mi przez myśl, że pojechali do Wiedźmy Fraser, zorientowali się, że zrobiłem ich w konia i teraz przychodzą, żeby się ze mną porachować. Ale zaraz zobaczyłem, że nie tylko ten facet, ale i jego żona radośnie się uśmiechają. I zobaczyłem, że oboje wpatrują się w moją gitarę, na której wciąż grałem, z wyrazem radosnego zdziwienia, z jakim ludzie patrzą na niemowlę. Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie, że kobieta przytupuje do taktu. Zbity z tropu przestałem grać. Hej, dalej, dalej, zachęciła mnie kobieta. To, co pan grał, było bardzo dobre. Tak, potwierdził jej mąż. Znakomite. Usłyszeliśmy to z daleka, pokazał palcem. Byliśmy tam nagrani i powiedziałem do Soni, że słyszę muzykę. I śpiew, dodała kobieta. Powiedziałem do Tila, posłuchaj, tam ktoś śpiewa. I miałam rację, prawda? Przed chwilą pan grał i śpiewał. Nie mieściło mi się w głowie, że ta roześmiana kobieta jest tą samą osobą, która tak nam zalazła za skórę podczas lunchu. I przyjrzałem im się uważnie, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest zupełnie inna para. Tę melodię, którą pan grał przed chwilą, powiedziała kobieta, usłyszeliśmy tam, na górze, w powiewie wiatru. Podobało mi się, jak opada na końcu każdej linijki. Dziękuję, odpowiedziałem. To coś, nad czym pracuję, nie jest jeszcze skończone. To pana własna kompozycja? Jest pan bardzo utalentowany. Wie pan co, odezwał się mężczyzna. Kiedy będzie pan nagrywał tę piosenkę, musi pan powiedzieć producentowi, że tak właśnie ma brzmieć. Jak to? Wskazał za siebie na rozciągający się przede mną krajobraz Herefordshire. Musi mu pan powiedzieć, że to jest to brzmienie, atmosfera, o którą panu chodzi. Wtedy słuchacz usłyszy pańską piosenkę, tak jak my ją usłyszeliśmy dzisiaj, w powiewie wiatru, kiedy schodziliśmy z grani. Tylko oczywiście trochę wyraźniej, zaznaczyła kobieta. Inaczej słuchacz nie chwyci słów. Ale Tilo ma rację. Powinna w tym być sugestia otwartej przestrzeni. Niech pan nie będzie nieśmiały, zachęcała mnie. Niech się pan podzieli z nami swoją muzyką. Brzmiała cudownie. No dobrze. Zagrałem parę wstępnych akordów. Zgoda. Zaśpiewam coś dla was, jeżeli naprawdę chcecie, ale nie tę niedokończoną piosenkę, inną. Ale nie mogę grać, gdy tak nade mną stoicie. Naturalnie, powiedział Tilo, nie pomyśleliśmy o tym. No dobrze, idzie to tak, powiedziałem i zaśpiewałem piosenkę, od której zwykle zaczynam przesłuchania. Co jakiś czas spoglądałem na Tila i Sonię. Kiedy skończyłem, odwrócili się do mnie z szerokimi uśmiechami i bili brawo, odbijające się echem wśród wzgórz. Fantastyczne, wykrzyknęła Sonia. Wspaniałe, wspaniałe, mówił Tilo. Trochę mnie to zawstydziło i udawałem, że majstruję coś przy gitarze. Jesteście więc muzykami? Spytałem. To znaczy zawodowymi muzykami? Tak, odpowiedział Tilo. Myślę, że można nas nazwać profesjonalistami. Sonia i ja występujemy jako duet w hotelach, w restauracjach, na ślubach i przyjęciach w całej Europie, choć najbardziej lubimy pracować w Szwajcarii i Austrii. Zarabiamy w ten sposób na życie. Więc tak, jesteśmy profesjonalistami, ale